Nadszedł już dzień sądu wielkiego, więc twoja dusza pójdzie do piekła za to, co robiłeś w życiu. Zostaniesz ukarany, ty skurwysynu, za wszystkie dusze, które zniszczyłeś, a wszystkie łzy płaczących dzieci. Zobaczysz, co to jest kurwa zdrada, gdy będziesz wisiał jak Jezus na krzyżu. Nie, nie jesteś taki jak wszyscy. Masz w sobie zwierzęce instynkty, gdy pada hasło naprzód zabij. Nie masz żadnych hamulców moralnych. Nigdy nie poznałeś, co to jest miłość. Wiedziałeś tylko, gdzie kogo biją. Wszyscy myśleli, że kiedyś się zmienisz. Mylili się bardzo. Teraz tą wiedzą pojechałeś na wojnę, by pomagać ludziom. Tak mówili w pierdolonej telewizji. Lecz ty wolałeś niszczyć i zabijać, palić, kraść i gwałcić kobiety. Kiedy jeden z wrogów rozwalił ci głowę, wiedziałeś, że to jest już koniec, lecz mimo to strzeliłeś dwa razy. Ostatnia ofiara twojej choroby obudziło cię nagle jasne światło. Myślałeś, że leżysz w wojskowym szpitalu. Chciałeś wstać i wybiec stamtąd, lecz wtedy zobaczyłeś wszystkie twarze. Twarze mężczyzn, twarze kobiet, twarze dzieci zmiażdżone pociskiem. Siedzisz w celi i patrzysz na brudną ścianę. Odliczasz swoje ostatnie godziny i modlisz się do Boga, który o tobie zapomniał. Słowa księdza dodają ci odwagi. Musisz przezwyciężyć strach, który w tych ostatnich godzinach zanomowił się w twoim myśle. Zapalasz papierosa i ruszasz w stronę tajemniczego, ciemnego pokoju. Nie wierzysz nikomu z pocieszających się ludzi. Oni mówią to każdemu, w końcu za to im płacą. I gdy już krew płynie ci z oczu i serce przestaje pracować, opuszczasz swe ciało i ruszasz w drogę. Lecz droga ta wcale nie jest usłana kwiatami, jak opisywał cię ksiądz. Teraz dopiero poznałeś kłamstwa i fałsz religijnych fanatyków. Nie mogę o tym z tobą rozmawiać, więc piszę. To sprawa rozliczenia ze swoim sumieniem i myślami. Po każdym zdaniu czuję się lepiej, że wrzuciłem to z siebie, nie układając, nie tworząc, tylko pisząc tak samo jak myślę. Czyli pomyślę i od razu zapisuję. Wiem tylko, że jestem niezniszczalny, bo nic mnie nie zabije. Zabić się mogę tylko sam i dlatego czuję się panem swojego losu, a poniekąd Bogiem. Każdy człowiek może być Bogiem. Może zabić, zmienić bieg historii, a są to rzeczy podobno boskie. Zastanawiam się tylko, czy życie to nie gra, czy nie jestem marionetką kogoś, czy ktoś się nie bawi moim cierpieniem i bólem. To wszystko jest już zapisane i po prostu się odtwarza, tak jak film. I kiedy ten film się skończy, nie mam wcale zamiaru być jakimś prorokiem i próbować ulepszać świat, ale wszystko powinno być na swoim miejscu. Nie można wygrać z naturą i żywiołem, jeszcze nikomu się to nie udało. Chciałbym wam tylko przekazać, co jest dobre, a co złe. Ja też robiłem dużo złych rzeczy i robię nadal, ale moją formą pokuty jest myślenie o tym, przeżywanie tego. Nie można czegoś zrobić, zaraz o tym zapomnieć. Kłóci się to z naszą naturą. Organizm i umysł też kiedyś powie nie. Ma prawo zacząć protestować. Sumienie człowieka jest jak kamera wideo. Wszystko śledzi, rejestruje, a później, gdy jest już za późno, odtwarza wszystko w zwolnionym tempie. Przylatują nam przez głowę obrazy, których nie chcieliśmy pamiętać. I dopiero wtedy zaczyna się problem. Człowiek dostaje podwójną dawkę bólu, a wtedy już wszystko może się zdarzyć. Nie, nie jesteś taki jak wszyscy. Masz w sobie zwierzęce instynkty, gdy pada hasło naprzód zabij. Nie masz żadnych hamulców moralnych. Nigdy nie poznałeś, co to jest miłość. Wiedziałeś tylko, gdzie kogo biją. Wszyscy myśleli, że kiedy się zmienisz. Mylili się bardzo, teraz to wiedzą.